Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp. Millioner tønder olie om dagen. Så meget olie blev der efterspurgt i år 2022, og i dag zoomer millionærklum ind på det sorte guld. For sidste år så frygtede vi skyhøje oliepriser, så faldt olieprisen alligevel lidt tilbage, men de seneste 5 uger, så er olieprisen altså tikket opad igen. Så hvad er det for nogle kræfter, der hersker på oliemarkedet for tiden, og hvordan kan man som investor være med, hvis man har mod på den slags? Det kommer vi til at drøfte nu, for jeg har et herligt panel med mig. Det er vores faste eksperter, Michel Nørgaard, der er senior aktie- og bæredygtighedsstrateg i Jyske Bank, og det er Lars Svendsen, fast på det følgeforvalter her i klubben, og en del af duoen Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til jer. Vi har simpelthen også en special guest med os, som ved utrolig meget om oliemarkedet, endda så meget, at du lige fortalte os, at du nogle gange gik lidt under navnet Olie Arne. Det er dig, Arne Lohmann Rasmussen. Du er chefanalytiker i Global Risk Management. Og nu er det så første gang, du er med her i Millionærklubben, så måske er det meget passende, at du lige her forklarer kort, hvad er det, I laver i Global Risk Management? Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Jamen Global Risk Management, vi er faktisk en finansiel institution, som hjælper virksomheder i Danmark og i udlandet med at afdække deres energieksponering. Det kan være olie, det kan være dieselolie, det kan være naturgas, det kan være strøm, det kan være CO2-kvoter. Alt, der ligesom er inden for energiområdet, det hjælper vi dem med. Så vi giver dem simpelthen en fast pris, en fast kontrakt, en swap. Det er lidt som man gør i rentemarkedet eller valutamarkedet. Jamen, så gør vi det, og vi agerer så i de finansielle markeder. Og så er vi en del af det, man kalder Bunker Holding, eller USTC, som jo er verdens største uafhængige leverandør af brændstof til skibsindustrien. Så vi er selvfølgelig store inden for alt, der har med shippingindustrien at gøre. Vi har rigtig mange shippingkunder, men også kunder i industrien, så videre, leverandører af olie til herre fra Danmark og så videre, men vi handler kun med, kan man sige, professionelle kunder. Mm. Så I er altså en del af en større koncern derude i Global Risk Management, men nu, Arne, siger du det her med, at I ligesom leverer sådan en fast pris til jeres kunder, så hvis kunden gerne vil, jeg ved ikke, købe olie til $70 tynde, lad os bare lege det, det ved jeg ikke, om det overhovedet er realistisk. Hvordan tjener I så jeres penge? Jamen det gør vi jo på den måde, at vi laver det, man kalder en swap, og så siger vi til kunden, jamen hvis den laver vi måske på $70, hvis det er der markedsprisen er for det næste år. Og hvis prisen så stiger til $100, jamen så afleverer vi nogle penge til kunden, og så kan de så købe deres olie ud i markedet til $100, men så har de fået 30 af os. Til gengæld, hvis prisen falder til 50, jamen så skal kunden betale 20 til os, og til gengæld så kan de købe ud i markedet til 50, og så ender de så med en fast pris på 70. Hvordan tjener vi så penge på det? Jamen det gør vi sådan set på samme måde, som en bank tjener penge på at lave en renteafdækning eller en valutaafdækning. Vi tager selvfølgelig en lille margin, og ellers så går vi ud i markedet og afdækker vores risiko, eller også så tager vi det, man kalder på egen bog, det vil sige, at vi også kan tage noget risiko selv, men som udgangspunkt, så afdækker vi det ude i markedet. Altså inden for olieprodukter. Så det vil sige, at I også er ude og købe op i olie? Og vi er i det finansielle marked, så vi afdækker den her. Nøjagtigt, som man vil gøre, hvis man lavede en valutaswap, så går man også ud som bank og afdækker det ude i markedet. Og der er meget velfungerende marked for en lang række af de her produkter. De handles jo på børser typisk i London, altså det er jo olie, forskellige olietyper, naturgas og strøm osv., jamen de handles på forskellige børser, og så er det også det, man kalder et interbank marked, hvis man er lidt mere ned i de lidt mere specielle typer, som ikke nødvendigvis har et futures marked, så har de det, man kalder et swap marked. Og således bliver vi altså lidt klogere på, hvad det er, I laver derude i Global Risk Management. Og nu kommer hele udsendelsen jo til sådan mere eller mindre at kredse om olie, Arne. Så jeg kunne godt lige tænke mig at spørge, altså hvor ser du olieprisen gå hen resten af året, hvis du sådan lige skal skyde fra hoften? Kommer den til at gå op, eller kommer den til at gå ned? Jeg tror, den kommer til at gå op i løbet af de næste 3-4 måneder. Vi har jo allerede set en stigning her den sidste halvanden måned. Vi tager en pause, men jeg tror, at der er yderligere pres opad, og det er der jo fordi, at vi har et OPEC, der har skåret ret kraftigt ned i udbuddet, og så sker der faktisk også noget på efterspørgselssiden. Så det er simpelthen det, man kalder et strammere marked på vej. Og vi dykker ned i det strammere marked senere i udsendelsen, fordi vi har fornøjelsen at have dig med, Arne Lohmann, hele udsendelsen. Så hvis man lytter med og har spørgsmål til mit panel i dag, så kan man altså sende det forbi os på sms 42 42 03 21. Husk at starte dine sms med Mio, så kan det være, at jeg langer spørgsmålet over bordet til dagens panel. Og inden vi stikker fingrene ned i den der sorte olie, så skal vi altså som sædvanligt forbi aktiemarkedet, fordi der var en ret tung stemning i Asien og i USA i går. Det var efter kreditvurderingsbyrået Fitch nedgraderede USA's kreditværdighed til AA+ mod tidligere AAA. Hvordan er stemningen her til morgen, Michelle Nørgaard? Jamen, den er også lidt sur, må man sige. Men hvis vi starter med at fortælle, hvorfor er det egentlig, at vi har fået de her lidt overraskende negative stemninger, relativt til hvis vi kiggede i hele sommer måneden i juli måned, hvor stort set nærmest dag, der havde vi den ene rekord efter den anden, og det var bare en rigtig positiv trend, vi så. Jamen, så skyldes det, at markedet har jo, man har nok talt om, at træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, og måske har markedet spejtet lidt efter nogle signaler til, hvornår vi kan foretage en konsolidering og lige tage en puste og tage noget gevinsthjemtagning. Og det har vi altså fået nu. Vi har fået jo det ene positive nøgletal efter det andet fra USA. Vi så senest i går, der fik vi altså den her ADP-jobrapport, altså med privat beskæftigelse, den overgik også markant markedsforventninger i USA. Det var altså i juli måned, hvordan den private beskæftigelse udviklede sig der. Så på den måde, så var det jo en ret stor overraskelse, at Fitch egentlig kom ud med det her. Det var, de havde jo egentlig været ude og sige, jamen prøv at vi kommer ud og nedgraderer, det gør vi flere gange, men det er lidt den her, ulven kommer. Og ja, så kom den altså faktisk til sidst, og Fitch gik egentlig ud og downgraded, USA's kreditværdighed. Og på den måde, så blev markedet ligesom fanget på benene hård, jamen så har vi faktisk en undskyldning for, at vi egentlig kan tage noget gevinsthjemtagning i forhold til det. Og nu havde jeg Michael Friis i studiet i går, som mente, at det her, det var bare sådan et lille blip, altså det er måske bare lige en lille nedtur, den her kreditnedgradering, den kan ikke betyde så meget. Er du enig i det udsagn, eller kan det her have sådan større konsekvenser, altså kan det vende markedet? Altså jeg tror godt, det kan i hvert fald være startskud til, at markedet i løbet af den kommende kommende periode godt kan sætte sig i hvert fald yderligere herfra. Ikke dermed sagt, at vi skal ned med en voldsom, vi skal ned i et bæremarked eller noget som helst på den måde, og vi kommer til at se en voldsom tilbagegang. Det tror jeg på ingen måde, vi kommer til at gøre, men det kan godt være det, der var startskud til, at vi lige kommer til at få en booster på aktiemarkedet, kommer ned på lidt mere realistiske niveauer, end vi har været endnu. Det har været ude på meget sky high niveauer, når vi kigger på det amerikanske aktiemarked. Så på den måde, så tror jeg godt, det kan være det, der er startskud til det. Og så kan man sige, jamen er det grundlæggende, man skal være virkelig bekymret, man skal sælge ud af alle sine aktier? Nej, det skal man ikke. Men som bekendt, så er august måned, så vi kigger også over en historisk periode, så giver august måned ikke det bedste afkast. Vi får faktisk normalt i historisk set termer et afkast på 0%. Men når S&P 500-indekset så er steget rigtig pænt, altså med mere end 10-15%, jamen så ser, eller i det her omegn 10-15%, så ser vi altså, at aktiemarkedet i gennemsnit, når vi kigger på det amerikanske S&P 500-indeks, vil falde med hele 1,4% i hele august måned. Så på den måde, så tror vi også, at august måned vil være en måned, der generelt set også, man ikke skal forbinde de høje afkast. Og en af årsagerne til det er også, at her i Danmark, der holder man som bekendt sommerferie her i juli måned, men det gør man ikke så mange andre steder i løbet rundt om i verden. Det gør man altså primært i august måned. Det er en helt stor sommerferie i måned på mange andre, i mange andre lande. Og dermed kan man også se, at begivenheder kan være med til at give nogle meget større udsving på de finansielle markeder, man normalt ellers ville have set. Okay, så altså en udmelding fra Fitch, der måske kan være begyndelsen på et mere surt marked, det I hvert fald i august måned, ja. Ja, i august. Nå, noget, der i hvert fald ikke er så surt stemning i dag, Lars Svendsen, det er Bavarian Nordic. Den er op med 6%, kan jeg se her fra morgenstunden, og det er jo, fordi de er ude at opjustere. Jo. Det er de opjusterer jo omsætningen med 900 millioner kroner for året. Er du tilfreds? Jo, det er jo altid rart, at de får sådan noget af varelæret, og det er jo så koppevaccinen til USA, men det er jo inden for en rammeordre, de for mange år siden fik på, vist på 8 milliarder. Hvor ligesom som amerikanerne vil have det hurtigere nu, og det kan jo også godt skyldes, at man har brugt af de der koppevacciner til det, om vi havde den her bølge af abekopper. Ikke? Det er jo, normalt bruger man jo ikke koppevacciner, det er jo et beredskabsprodukt, men der måtte man bruge den, og det er jo den samme vaccine. Men altså det der lige bare sådan skuffer mig lidt smule på dagen, det er, at det ikke giver flere penge, fordi de oplyser jo så, hvor meget giver det i bruttocashflow, det vi kalder for EBITDA, det er før afskrivninger, og der giver de det 800 millioner kun 100. Altså det burde, i min hoved skulle de jo give 300. Altså, når du tager noget ekstra, ikke, og man sælger hele varelæret, ikke, så puff, skulle det jo gerne give en ordentlig cash flow ned på bunden. Det gør det sådan ikke. Det er sådan lidt skuffende, men ja, det er jo da fint, og de skal jo snart komme et regnskab, og håber vi jo, at efter den der klaps, vi havde. Ikke? Det er den dyreste sommerferie, jeg har haft i 15 år. Hvor har du været henne? Jeg var på Samsø, men det var kurstablet, der betød noget. Det var lige før, jeg måtte rejse hjem. Det kan vi ikke afkorte opholdet. Ja. Men vi havde betalt, så var der jo ikke noget at gøre. Men hvad hedder det? Det handler om kurstab. Jeg var, det er den dyreste ferie, jeg har haft. Det var jo finanskrisen. Hold nu kæft. Jeg var lige akkurat afsted. Jeg rejste stort set det, i efteråret 08. Men og så kommer jeg ikke så om natten, men altså, det var jo helt galt. Men nej, at de skulle gerne komme ud med noget ro på nu og planer og siger, hvordan skal det nu gå? Ikke? Så det sidder vi og venter på. Så, men det er det, der er rart, at der er noget ekstra, men det er ikke sådan, det er ikke for at være sur gammel mand, men og jeg har masser af de aktier, desværre kan vi så sige i øjeblikket, men det giver ikke så mange penge, det er jo egentlig lidt underligt. Mm. Så skal jeg fortælle dig noget, hvor det giver kasse? Vil du høre noget, der giver kasse? Ja, hvis det er hurtigt. Nu skal du høre, jamen det er, vi har jo regnskab i dag for et af verdens største tankskibsrederier, det hedder Euronav, der ligger nede i Belgien og også er noteret i USA og hedder koden af EURN. De har knap 19 millioner tons stødvægt lastevne, men 80 skib. De har en omsætningsforøgelse på $200 millioner, ikke? Ja, målt fra sidste år til i år. Ved du, hvor meget overskud er vokset med? 173. Hallo. Det er jo det, hvis alle jer, der sidder derhjemme, det er det, der er det fede ved tankskib. Når der kommer $10 millioner mere hjem i kassebrættet, så skal de 9 millioner helst ligge på bundlinjen. Fordi kost er stort set det samme, og det var det samme nu med ham her lidt på en anden måde, men Bavarian, at det er lidt mærkeligt, at du tjener 9 millioner, men du får kun i omsætningen, du får kun 100 tilbage, der ligger nede i banken. Ikke? Altså her, den ryger lige gennem. Og de kom ud med et fint resultat, og alt burde være glade. Det var $170 millioner. Det er jo en slags penge, ikke? Det er jo på 3 måneder, ja. Og, så, og ved du hvad? Det bliver formentlig endnu bedre. Ja, men altså, du kommer til at sige et ondt ord om tankskibe, så ved man, der er et eller andet fuldstændig galt. Nej, men det får jo, har jo også en tid, men jeg bare sige, at den tid er jo langt fra, det er jo langt fra toppen endnu. Inden vi dykker ned i det der med olien, for det skal vi lige om et kort øjeblik, så vil jeg gerne lige kigge over mod Michel Nørgaard, fordi jeg ved, der er kommet noget ud fra Carlsberg her til morgen, som du også har set lidt nærmere på. Kan du lige fortælle os, hvad det er? Jo, men når man kigger lidt nærmere på bryggerierne, så går man jo ind og kigger på også, hvordan vejret er. Og hvorfor så det? Jamen, det skyldes, at hvis man har rigtig godt vejr, så har man tendens til, at man går lige ud og tager sig en kold sodavand eller en kold øl. Og det har ret stor betydning for, også i forhold til festivalerne, der løber af stablen, hvordan ser det så ud? Man kan sige, hvis I husker tilbage fra før sommerferien, så var april måned en ret skidt måned, når man kigger på anden kvartal, isoleret set. Hvorimod, at det så virkelig var bragende godt vejr i hele juni måned. Så fik vi så, at juli måned, som bekendt, så var rigtig, rigtig skidt vejr. Det har været stort set regnvejr i næsten hver eneste dag, vi har haft. Dog med nogle få undtagelser. Men hvis vi kigger på isoleret set på anden kvartal, jo, som er det regnskab, vi kommer til at løbe af stablen, både i forhold til Carlsberg og Royal Unibrew, når vi kigger på de danske bryggerier, jamen så ser vi egentlig, at selvom at den startede ret dårligt, altså i april måned, at det var skidt vejr, jamen så har juli altså opvejet det mere end hvad godt er. Og derfor så har vi altså fået hele 0,4 flere øldrikkedage, hvis man kan sige det sådan, i forhold til, hvad man sammenlignet med samme kvartal sidste år. Og dermed ser det altså ret godt ud, når vi kigger på hvordan er kvartalet egentlig, hvad vi har i vente i forhold til bryggerierne. Altså, de har altså opvejet den her dårlige start, vi havde i april måned. Når vi så går ind og kigger på i forhold til juli måned, ja, så ser det lidt mere dystert ud. Og der har vi altså registreret hele 5,4 færre øldrikkedage i forhold til altså i juli måned, relativt til juli måned sidste år. Og det er, hvis det er i den nordiske region, så kigger på hele Vesteuropa som helhed, jamen så er der altså tale om knap 8 færre øldrikkedage. Og det er altså en trist juli, vi har haft. Og det er jo også ret stor betydning, fordi det er alle, hvad hedder det, festivalerne, de ligesom løber af stablen, eller i hvert fald størstedelen af dem. Så derfor håber bryggerierne jo på, at vi kommer til at få væsentligt bedre vejr i løbet af august måned, så vi ligesom kan opveje noget af den her skidt måned, vi har haft. Og det er jo i hvert fald noget, som investorerne i høj grad kommer til at stille spørgsmål ind til, hvordan ser det ud indtil videre? Så vi kommet lidt længere hen i løbet af august måned. Indtil videre må man sige, når vi kigger på i hvert fald i Danmark, så har det ikke været den mest opløftende måned, også når vi er gået ind her i august måned. Men lad os se, om det ikke vender. Ja, det er altså ikke kun bryggerierne, der ønsker bedre vejr. Det gør jeg i hvert fald også, og jeg tror, der er sådan, der bliver nikket lidt rundt i studiet, så tror jeg, hvis vi alle sammen gør. Således altså et par overskrifter fra finansmarkederne på denne torsdag, hvor jeg har besøg af Arne Lohmann Rasmussen fra Global Risk Management, Michelle Nørgaard og Lars Svendsen. Det er sådan lidt ind at være sur på olien. Den sviner, den forurener og alt det der. Men alligevel så er olien altså noget af det lim, der får verden til at hænge sammen. Så vi skal tale om olien nu. Og Arne Lohmann, chefanalytiker i Global Risk Management. Olieprisen den steg helt vildt, da Rusland gik ind i Ukraine. Folk de råbte alarm, alarm, vi kommer til at se super høje oliepriser. Men så er den alligevel faldet ret meget, indtil den så for nylig er begyndt at stige igen. Hvad er det, der har været skyld i hele den udvikling? Ja, hvis vi kigger tilbage på det sidste halvandet år, jamen så er det jo rigtigt, da Rusland går ind i Ukraine, så ser vi en kraftig stigning. Og det er selvfølgelig, fordi man er nervøs for, jamen, hvad sker der med den russiske olie? Rusland er jo en sammen med Saudi-Arabien og USA, blandt de tre største olieproducenter i verden. Og de eksporterer de her 4-5 millioner tønder til verdensmarkedet. Og de er jo også eksportører af diesel, for eksempel. De var en stor diesel-eksportør til Europa. Det får priserne til at eksplodere. Man ved ikke, hvordan det her vil udvikle sig. Hvad er det så, der sker? Jamen, det viser sig jo faktisk, at af uransagelige grunde, jamen, så kan Rusland godt få deres olie ud på verdensmarkedet. Man forsøger at lave forskellige sanktioner og så videre. Man kan jo ikke købe olie i russisk olie i Europa, for eksempel, men det kan man andre steder i verden. Så der er sådan set, altså olien fra Rusland forsvandt ikke, den kom ud på verdensmarkedet, og olie er lidt som vand, det finder en vej. Så frygten for, at det her ligesom skulle gå helt amok, jamen den faldt lidt til ro. Så begynder priserne at falde, og så falder de jo sådan set mere hen i foråret her tidligt i sommer, og det er sådan lidt nok en frygt for, at vi skal have en global recession, de her høje renter osv., sender efterspørgselen i dørken. Olien er meget afhængig af global vækst. Altså hvis verdensøkonomien vokser, så vokser olieefterspørgselen og vice versa. Så kommer der jo også en kinesisk genåbning ind der i starten af året. Det giver også en lidt kortsigtet optimisme. Man har ikke rigtig noget, som for alvor sendt olieprisen op. Og i virkeligheden skete der jo det, når vi ser her ind over foråret, jamen så begyndte folk at blive lidt skuffet over, hvad det egentlig er, der sker i Kina. Jamen efterspørgselen var ikke så stærk, som man troede. Der var ikke rigtig gang i kinesisk økonomi, og det var for øvrigt stadigvæk tilfældet. Og så begynder vi faktisk at opbygge lagerne der i foråret. Der er simpelthen for meget olie på markedet. Og rigtig mange siger, jamen det forsvinder til efteråret og så videre, så Kina skal nok komme i gang og så videre. Men det synes Saudi-Arabien og OPEC ikke rigtigt, at de vil vente på. Så de skærer faktisk ret kraftigt i produktionen i starten af april og overrasker sådan set markedet ved at gøre det, fordi jeg siger, jamen Kina kommer, og der kommer stor efterspørgsel til efteråret, vi begynder at rejse osv. OPEC er iskold, de skærer i produktionen. Rusland siger, at de også vil skære i produktionen. Det gør de faktisk ikke rigtigt. Og det er jo sådan, og derfor ligger olieprisen omkring de der $70, lidt over $70 hen over meget i juni måned, men så begynder den altså at stige i juli måned fra starten af 70'erne, og nu ligger vi sådan i starten af 80'erne, og før den her downgrade, jamen der var vi oppe på den anden side af $85. Og nu begynder vi altså at se, at de her produktionsnedskæringer fra OPEC virker. Vi ser, at Rusland faktisk mindsker deres udskibninger af olie til verdensmarkedet, og så sker der faktisk noget på efterspørgselen siden hen over sommeren. Også der er ude at rejse ved, at der er rigtig mange mennesker i lufthavnene, og efterspørgselen efter jetfuel er rekordstor. Okay, så det er simpelthen også vores rejselyst, der er med til at skubbe prisen op nu her? Ja, sandsynligvis topper olieefterspørgselen nærmest, mens vi står og snakker her, fordi det er sådan den store rejseuge i Vesteuropa, langt hen ad vejen i USA. Ja, altså jetfuel er rigtig vigtigt, og det er jo fordi, du ser et år tilbage, jamen, så var der jo stort set lockdown i Kina. Vi var ikke rigtig kommet i gang med at rejse for alvor i USA og Europa, men der tager vi altså revanche i år. Så den ekstra olieefterspørgsel alene fra flyindustrien, jamen, den ligger et eller andet sted mellem 1,5 million tønder. Og det er altså rigtig meget i et marked, som du sagde, omkring de der 100 millioner tønder, og måske cirka vokser de der 1 til 1,5 million tønder. Så der sker både noget på efterspørgselssiden, samtidig med, at OPEC med saudierne i spidsen virkelig har skåret ned på produktion. Mm. Og så har der ikke rigtig været nogen den her gang, der har trådt ind og ligesom leveret noget ekstra olie. Vi har jo ligesom kigget de sidste 20 år, jamen, så har vi jo haft det, vi kalder shale oil i USA. OPEC forsøgte i 11 for eksempel at presse prisen op. Jamen, så kom den amerikanske olie voldsomt ud på markedet. Så skete det samme igen, sådan 16, 17, 18 stykker. Så kommer den amerikanske olie ud på markedet. Det sker ikke rigtigt den her gang. Okay. Det kan vi jo sige om lidt. Hvorfor sker det ikke? Det er sådan længere historie. De kører vel så meget, de overhovedet kan. De kører vel på fuld drøn, så kan de kun fylde efterhånden, sin de suger op, skal de have nogle nye olie? Jamen, der er jo behov for det. Der er jo behov for investeringer, især inden for shale oil. Og det er faktisk rigtig vanskeligt for amerikanske, især de, sådan, de man kalder uafhængige producenter, at få adgang til finansiering. Mm. Men Arne, nu er du selv ind på det her med, at det sådan er OPEC, der sidder ret tungt på tronen, og så kan de bare slash udbuddet ned, og så kommer prisen måske til at stige. Men altså, hvor tungt sidder de sådan reelt på den der oljetrone? Fordi nu så jeg lige i mandag, så har den britiske regering været ude at sige, vi vil udstede hundredvis af nye licenser til at finde olie i vores undergrund. Mm. Altså, sidder de så tungt på tronen, eller begynder den at vakle? Nej, de sidder så set tungt med det, og det er jo lykkes OPEC i øjeblikket at udvide det, fordi nu har man jo introduceret det, man kalder OPEC Plus. Det er nogle år siden, man gjorde det, men OPEC Plus er jo blandt andet især Rusland, som jo er med der. Det gør de sådan set. Det er sådan set kun, kan man sige, uden for OPEC på den korte bane. Amerikanerne, der måske kan, for alvor kan producere noget mere. Det er svært i Nordsøen for alvor at øge efterspørgselen. Faktisk er det jo så grælt, kan man sige, i Nordsøen. Vi har jo ligesom haft det, man kalder Brent. Brent har ligesom været sådan Nordsøolien. Ja, det har været en hjørnesten, det var sådan det kunne virkelig være stolt af i Nordsøen. Vi har den her Brent, det var standarden for alt oliehandel i hele verden. Det er Brent, og det er det sådan set stadigvæk. Udfordringen er bare, at der ikke er særlig meget Brent-olie tilbage. Så begyndte man sådan at tage forskellige andre olier ind i Nordsøen, men det man faktisk gjorde i foråret, at jamen, så introducerede man faktisk en amerikansk olie ind i Brent-systemet. Så det er faktisk ikke mere end Nordsø-olie, og det viser lidt, at det er altså ikke specielt vigtigt, hvad der sker i Nordsøen. Der er andre lande, der er på vej de kommende år. Der er et karibisk land, Guyana, som kommer til at producere rigtig meget olie, men det ligger altså stadigvæk nogle år ude i fremtiden. Og så sker der forhåbentlig også noget på efterspørgselssiden, altså at efterspørgselen ikke kommer til at vokse så voldsomt, som den gør i år. Det tror jeg, at opbremsningen i efterspørgselen kommer måske tidligere, end mange i virkeligheden tror. Der sker er det recession, meget, du taler nu? Eller? Nej, der sker rigtig meget på den alternative side, som jeg tror, man ikke undervurderer. Elbiler er selvfølgelig et eksempel. Man bruger stort set ikke, hvad hedder det, gasoil eller fyringsolie i strømfremstilling mere. Man bruger noget, så bruger man naturgas, og desværre også noget kul en gang imellem. Og så kommer jeg jo selv, kan man sige, fra en virksomhed, som er født ind i skibsindustrien. Der sker rigtig meget ind i skibsindustrien, men simpelthen hele den her dekarbonisering, den kører i alle sektorer. Det er med til at bremse det. Men det er klart, Indien, Kina vokser stadigvæk voldsomt. Så jeg tror, det internationale energiagentur siger, at det er 27 eller 28, der regner de med, at der ser man ligesom peak i olieefterspørgsel. Det er en slags fremskrivning, skal man altid have med et grans salt. Man kan også gå tilbage på udbudssiden. Jamen, der har man talt om peak oil nærmest i 30-40 år, og nu vil der ikke være mere olie tilgængelig, og det har vist sig hver gang, at når prisen stiger, så kommer der også mere olie på markedet. Men de næste et år, to år, jamen, der er selvfølgelig meget styret af udbud og efterspørgsel. Okay, og nu nævner du blandt andet det her med den russiske olie alligevel finder vej, fordi jeg kunne godt tænke mig at prøve at sådan hoppe lidt ned i det, fordi jeg kan bare huske, at det er nærmest et år siden, sad og skrev alt det her med, Vesten laver russiske sanktioner mod den russiske olie, og så tænkte man, nej, men hvorfor er det, at den der olie alligevel finder vej til os? Jamen jeg tror, det er i virkeligheden, at vi kan gå tilbage et år, og så tænke på, da vi introducerer Vesten, eller G7-landene, introducerer de her sanktioner over for den russiske olie. Hvad er formålet med, at man gør det? Formålet er sådan set ikke, at den russiske olie ikke må komme ud på verdensmarkedet. Og hvorfor tog man den tilgang til det? Det gjorde man, fordi man på det tidspunkt vurderede, at vi kunne simpelthen ikke klare os i verdensøkonomien uden den russiske olie. Vi risikerede sådan meget, at priserne kom ud af kontrol, og så vil vi helt sikkert få en meget alvorlig situation, hvis vi presser olieprisen op i $150-200, hvis man virkelig satte en prop i den russiske olie. Lidt som man har forsøgt at gøre med den iranske olie. Det gjorde man ikke. Hvad gjorde man så i stedet for? Så siger okay, vi er nødt til at acceptere, at der kommer russisk olie ud på markedet, men lad os gøre det besværligt for russerne at få olien ud på markedet. Vi vil ikke købe det i Europa, vi vil ikke købe det i USA, det var sådan lidt, de har ikke behov for det alligevel. Men vi tillader sådan set, at man køber det i Indien, man køber det i Afrika, man køber det i Latinamerika, man køber det i Kina. Men det betyder selvfølgeligvis, at den russiske olie skal ud på en lang sejltur. Tag Murmansk, som ligger helt oppe i det nordlige, der sejler man normalt olie ned til Rotterdam. Det er den sådan store oliecentral i Europa. Jamen nu skal man altså sejle den forbi, Spanien og Nordafrika, igennem Suezkanalen og så over til Indien eller Kina. Hvem skal betale det? Jamen det skal russerne. Så introducerer man forskellige, det man kalder prisloft, at den russiske olie måtte kun koste $60, hvis vestlige shippingfirmaer skal sejle med den. Det har også betydet, at mange vestlige firmaer ikke sejler, og ikke ønsker at sejle med russisk olie. Der er også nogen, der gør det. Men det er lykkedes, russerne har fået. Det, de jo også har gjort, det er jo, at de har jo vidst i mange år, har det jo ligesom vist sig i efterkant, at det har nok kunne komme til at ske. Så man har jo opbygget den her såkaldte shadow, eller skyggeflåde, som jo i princippet er en stor antal udtjente skibe fra hele verden, som nu er registreret under russisk flag eller andre mere eller mindre suspekte lande, og de sejler så rundt med den her olie, så den går lidt populært sagt under radaren. Og det gør de sådan set, fordi man slukker de her transponder, så man kan ikke se, hvor de er, og så videre. Så den her shadow-flåde har været i stand til at få olien til Kina, Kina og Indien, men tilbage målet har helt simpelthen kun været at begrænse deres indkomst i Rusland. Og det er også, mener jeg, er lykkes til en vis grad, men de producerer olien ud på verdensmarkedet. Okay, så Rusland producerer altså stadigvæk olie, men de får bare lidt færre penge for det. Ja. Og til noget lidt andet, men altså Michelle, nu er du jo så vores bæredygtighedskvinde, også sådan lidt i hvert fald. Vi snakker sindssygt meget om vedvarende energi, grøn omstilling og sådan noget. Når du sidder med dit store kompas, skulle jeg til at sige, det hedder det ikke, sådan en spørgkugle, altså tænker du så, har vi brug for olie i fremtiden? Jamen, det man skal tænke over, det er, at rigtig mange, som jeg også kan forstå, at investorerne de får mere og mere fokus på bæredygtige investeringer. De siger, at vi vil egentlig allerhelst, hvis vi kunne, bare vælge grønne aktier. Men det, man glemmer lidt, det er, at verden kan ikke transformere sig om til at være et bæredygtigt samfund, hvor man er helt, altså med alternative energiformer, uden vi egentlig anvender olie til det endnu. Og derfor så kan man ikke bare fra en dag til en anden bare sige, nu slukker vi for olien fuldstændig, og så skal man ikke bruge det. Det er simpelthen umuligt, fordi det er mange af de ting, som vi anvender, både til biler og så videre, når vi skal producere vindmøller, alt de her ting, der skal vi altså anvende olie i, stadig i vores produktion. Så på den måde, så er det noget, som der stadig kommer til at være blandt os. Og så er det utopi at tro, at vi lige pludselig kommer til at have en dag, tror jeg, at vi ikke kommer til at olie. Der kommer i hvert fald til at gå mange år i fremtiden, før at vi ikke kommer til at have det sorte guld mere. Mm. Og Arne, inden vi gik i studiet, så sagde du, at man skulle altså ikke undervurdere, hvad det var for nogle kræfter, der prøvede at sådan, skubbe ind til den her grønne omstilling. Hvad er det for noget, du ser derude lige nu? Ja, vi ser jo blandt vores kunder, som går i mere den fysiske forretning, altså hvor vi sælger fysisk olie til kunder i koncern, jamen så er der meget stor fokus på altså alternative brændstoffer, ammoniak, LNG, som er knap så forurenende, som det vi kalder bunker fuel, det er, man kan e-fuels, jo, som er produceret fra strøm og så videre. Så den fokus er der helt sikkert, og man ser jo de første rederier introducere skibe og så videre. Og den koncern, som jeg kommer fra, jamen der er der meget fokus på, jamen hvordan positionerer man sig i det her, hvordan leverer man de nye brændstoffer i fremtiden. Og i forhold til flybrændstof, som du var inde på tidligere, jet fuel, jamen der kommer flere flyselskaber også har har i hvert fald deres planlægning også, at de skal ud og lancere elektriske fly. Blandt andet SAS kommer ud i 2028 med deres første elfly, som de simpelthen lancerer. Og det er i hvert fald noget, der også kommer til at starte, men igen, det er jo en kæmpe supertanker, man skal vinde. Så selvfølgelig er det på alle virksomhedernes agenda, at man skal gå i en langt mere bæredygtig retning, men det tager tid i forhold til at gøre det. Mm. Ja, det, vi også ser meget fokus på, er jo det, man kalder biodiesel, for eksempel. Og der kommer jo for eksempel i skibsindustrien, kommer der jo stille og roligt krav om, at man skal bruge alternative brændstoffer, en vis andel i fremtiden, det man kalder Fuel EU, ligger der. Der kommer i skibsindustrien, introducerer man på en del af det, man kalder EU-ETS, altså det europæiske, hvad hedder det på dansk, CO2-kvoter, så man skal betale CO2-kvoter, hvis man udslipper CO2. Det er klart, det giver jo et push i retning af, kan man finde nogle alternative brændstoffer, som ikke har CO2-indhold, for eksempel biodiesel, metanol, ammoniak osv., hvad der ellers er på dagsordenen eller på agendaen. Mm. Og Lars Svendsen, vores store skibselsker, som jo også har sat nogle penge i nogle energiaktier lidt tidligere på året, når der bliver snakket herover om, at vi kan ikke afskrive olien helt, men der begynder altså at være nogle andre ting, der fylder mere. Hvordan modtager du det så? Kan det ændre noget for den måde, du investerer på? Det er jo in the making, ikke? Altså, det tager år dagen, det der kommer til at rulle igennem. Men det er rigtigt, at formentlig, og det er mere rigtigt, end vi tror, at olien vil peake mellem 25 og 30. Og det er jo ligesom befolkningsfremskrivninger, det ved man faktisk ret sikkert, medmindre det er noget, der går fuldstændig galt, eller konjunkturen går amok, eller et eller andet, at det bliver formentlig det, men det er jo ikke betydende med, at så stopper olieforbruget bagefter, vel? Altså, det bliver så bare en top, og så begynder det at vige. Og det er også derfor i virkeligheden, at de kommercielle olieselskaber har jo en fordel, og de er in a rush, fordi de suger olien op, så hurtigt de kan. Altså Equinor, Statoil, vil jo i princippet have tømt sine reserver i det løbet af næsten 9 år. Og så vil de formentlig finde noget mere, men nu har de jo gjort til en dyd ikke at finde mere, fordi de gerne vil være grønne, og de er jo politisk ejet af den norske stat, ikke? Men i virkeligheden, alle de der, det ender jo med, at Saudi-Arabien, der er olie til 80 år, ikke? Formentlig, og måske mere, at de brænder ind med varelæret, og det gør de. Altså, det bliver de kommercielle selskaber, der pumper op som vilde dyr, og har nogle gode priser nu. Det bliver dem, der løber med kassen, og så vil de andre lægge tilbage med varelæret, og så kan de jo være til grin. Det er jo sådan, olien ender. I dag, kul var jo, hvis man ser på kulkurven, så udgiver kul af fossilt, rigtigt, ikke biobrændstoffer, altså du brænder af, vel, og sådan noget. Det udgiver 100% af stort set af energiforbruget i år 1900, ikke? I dag er vi nede på lidt under 30%. Og det går den vej. Men til gengæld, så er det jo flere og flere mennesker, der bruger kul, så derfor så har vi større forbrug. Men pointen er, det er den vej, det går. Og der er kul tilbage til 3.000 år på jorden, som vi kender, og formentlig er mængden 2-3 gange så stor. Altså til 10.000 år. Men det bliver nede i jorden, og tak for det, hvis man tror på CO2-forureningen og det der. Og sådan vil det også gå med olien. Det bliver så i mindre omfang formentlig, fordi det har været en bedre og mere håndterbar anvendelig energiform. Men så vil det også gå med olien. Og Saudi-Arabien, Irak og alle dem der, Venezuela, der ligger med verdens største oliereserver, ved du hvad? De beholder nede i jorden, og så kan de gå rundt og danse oven på det og sige, at der ligger milliarder dernede. Nej, nu er prisen faldet på det, og der er ingen, der vil bruge det mere. Det er jo sådan, det kommer til at gå. Men jamen, vi har formentlig 20 gode år tilbage på olien, og altså 2040, og så er jeg jo nok død. Og så, hvad hedder det, så skal der sejles osv. Men det er jo også derfor, der skal ikke bygges flere borerække, eller i hvert fald meget få, til at bore efter olie. Det skal være kun ekstremt gode felter, og nogen, som er let tilgængelige, sådan noget, du går efter nu. Du leder ikke efter det der på 3.000 meter vand mere, som du gjorde frem til 2014. Og tankskibe bliver der jo heller, vil jo også toppe og begynde at gå nedad, fordi mængderne, og det er det, der bekymrer mig, det er jo, jeg har jo tankskib, så hvad hedder det, det er en solnedgangsindustri. Men solnedgangsindustri er gode, fordi hvis ikke folk opfører sig som idioter, rederierne, fordi så tjener de jo masser af penge. Det er the last days. Ja, men altså. Hvad? Det er altså torsdag her i Millionærklubben, hvor vi i dag taler om olie- og energiaktier med Arne Lohmann, Michelle Nørker og Lav Svendsen. Og hvis man har et hul i kalenderen den 16. august, så har man altså chancen for at møde hele Millionærklubben holdet her i vores gemakker i København. Vi holder Millionærklubben eksklusiv, og Lav og Michelle, I kommer. Glæder I jer? Det gør vi bestemt. Ja, dejligt. Ja, ja. Der er simpelthen billetter på euroinvestor.dk/arrangementer. Og nu har vi sådan talt lidt om, hvad, ja, olien og hvor den måske skal hen, og det ene og det andet. Og nu startede du med, Arne, at sige, du mente simpelthen, at olieprisen den skulle gå op de næste, var det 3-4 måneder. Mm. Og så kunne jeg jo godt tænke mig at få sådan et tal på bordet. Altså, hvad skal den koste? Hvor højt skal den oliepris op? Jamen, jeg tror, at vi kommer til at ligge i et range fra de her 85 op imod 100 dollar, og nok mere over, altså ja, 90 til 100 dollar, at det at det range, jeg ser i det sådan på 2-3-4 måneder sigt. Så begynder vi, kan vi bevæge os ind i 24, så ser billedet måske knap så positivt ud. Men det er især her i efteråret, ind i vinteren, hvor jeg er lidt nervøs for, at det OPEC gør i øjeblikket faktisk er lidt for voldsomt. Altså, at de skærer for voldsomt, eller hvordan? Ja, de skærer. Altså, det der er jo... Er de blevet sure? Det er de reelt. Altså, jamen, jeg ved ikke, om de er blevet sure, men de har jo bare sagt, og især med saudierne i spidsen har sagt, jamen, med en inflation på 10%, som vi har haft i halvandet år, eller noget i den stil, jamen, så skal olien koste noget mere. Og vi kan skære ned i produktionen, så kan vi få olieprisen op. Så tror jeg også, de har gjort den analyse, der hedder, at vi kommer ikke til at miste markedsandel på at gøre det her. Det, de har gjort, vi snakker om før, to omgange til amerikansk shale oil. Har de mistet markedsandel, fordi prisen stiger, så kan man ret hurtigt skrue op for handlerne i USA. Mm. Jeg tror, det bliver vanskeligere den her gang for amerikanerne for alvor at skrue op. De kan ikke bare levere nogle millioner tønder. Så man skal huske, det er meget, meget voldsomt, det der sker der fra 11 til 15, tror jeg det er. Der fordobler man næsten produktionen i USA i løbet af 4-5 år. Det er vanvittigt godt. Og hvorfor kan amerikanerne ikke bare skrue op for olien her i løbet af efterår? Jamen det er det, fordi at det er meget, meget vanskeligt for mange af de her amerikanske selskaber, som er for adgang til finansiering. Bankerne vil ikke låne dem penge. Banker vil ikke låne penge til den type virksomheder i USA. Vi har lige haft en regional bankkrise. Den taler vi ikke så meget om mere. Nej, det er lidt overstået. Jamen, det er den måske ikke alligevel. Fordi hvem er det, at de banker, som har været nødt til at slanke balancen, hvem er det, de ikke kan låne penge ud til i dag? Det kan være typisk folk inden for den her industri. De står ikke først i køen, når der skal gives kredit, hvis man i forvejen er nødt til at skære i sin kredit. Og så er der jo også nogle investorer. Jeg har jo to af dem sådan her ved siden af mig. Hvad er det, de siger til de her olieselskaber? De siger, I skal ikke investere. Er I vanvittige? Olien er væk om 20 år, eller hvor meget det er. Du siger, I skal ikke investere. I skal levere et cashflow til os. Det er det, investorerne siger. I skal ikke investere. I skal levere overskud ud til aktionærerne. Vi kan have bedre steder at placere de penge, hvor vi kan få et bedre afkast. Vi har købt en Nvidia-aktie eller et eller andet. Hvad ved jeg? Men det er det, der sker. Og det er det, udsatskaberne siger, jamen vi er under voldsom pres for aktionærerne om, betal pengene ud. Derfor har de svært ved for alvor at få investeret for produktion. Og vi ser jo faktisk i øjeblikket, at antallet af borerig for eksempel falder i USA. Det var lidt mærkeligt. Vi har lige været igennem en 15-dollar stigning i oliepriser, alligevel falder antallet af borerig. Det tror jeg, at saudierne har gennemskuet. Derfor siger jeg, vi kan godt skrue op. Vi kan godt skrue lidt ned for vores produktion og presse olieprisen op, uden at andre kommer ind på, i hvert fald på den korte bane, for alvor øger deres produktion. Må vi godt lige sådan, nu har sådan en klog fætter som dig, der sådan rigtig kan fortælle noget fra den virkelige verden, og ikke alt det der finansielle pissesnak, som vi hører så meget af her i det her program. Men det er jo, at to ting. Det ene er det ikke rigtigt, at sjælgas, stoffer og olie, at de bliver jo tømt meget hurtigt. Altså det betyder, at så når du hiver ordene og bliver 5 år, så skal du altså have nyt. Jo, altså man skal jo investere ganske voldsomt. Det er også en høj omkostning. Og det man jo faktisk ser, det er, at amerikansk olieproduktion stiger faktisk trods alt en lille smule i år. Det er det primært, det man kalder bakkenfeltet, hvor den ekstra olie kommer. Nogle af de andre store felter, Eagle Ford for eksempel, jamen der er produktionen stort set stabil. Så der er også noget geologisk her, at det er simpelthen også sværere for amerikanerne for alvor at pumpe olie op. En del af den, kan man sige, lette, ikke i den sådan fysiologiske, men det, der var nemt at hente op, jamen det er sådan set hentet op. Det er lidt mere vanskeligt, det kræver lidt større investeringer nu og få det op. Men jeg tror mest, det er primært adgang til investeringer, der adgang til kapital, okay, der er udfordringen her. Men så det andet, jo, nu undskyld nok komme tilbage. Men er det ikke, at det der, man har jo talt flere gange om, at så frigiver Biden-administrationen fra de strategiske lærer alt det der, er det ikke noget sniksnak? Fordi det er de strategiske lærer, som jeg forstår, er jo lærer, som olieselskaberne stiller sig rådighed for hvad hedder det, staten. Altså det er jo ikke sådan, at man pumper olie op, så pumper man olie ud. Det er sådan set reelt nok. Det, der skete sidste år, som jo også var med til, kan man sige, at holde olieprisen under kontrol, i de dag, hvor jo amerikanerne faktisk pumpede rigtig meget olie ud fra de her lager. Det er sådan set lige meget, hvem der ejer det, for de kom ud på verdensmarkedet. Det var muligt at købe. Det var faktisk 200 millioner tønder. Det er ganske meget. Men det er 2 gas på brug i verden, ja. Ja, men det er jo også den ekstra olie, du har brug for. Og du husker på, at råvarer er jo altid sådan et marginal marked. Mm-hmm. Enten er der olie nok, så kører prisen ned. Så der ikke er olie nok, så kører prisen op. Mm. Og det kan køre rigtig meget den ene og den anden vej. Altså naturgas er jo sådan det mest ekstreme tilfælde. Det er, at priserne kan være ekstremt høje, men de kan også blive negative. De frigav rigtig meget olie for de strategiske lager i år. I år køber de jo faktisk olie op, stiller roligt olie op. Men noget, vi jo faktisk fokuserer rigtig meget på, også i vores forretning, det er jo, det er jo ikke så meget råolien. Det er jo sådan set kun raffinaderier, der kan bruge det. Det er jo det, der ligger, det man kalder produkterne. Det vil sige, sejler med. Jamen, det er jo diesel, det er benzin, det er jet fuel, det er og forskellige typer af olie. De olier er faktisk blevet rigtig dyre. Altså de produkter hen over den sidste halvanden måned, der sker der noget. Vi har jo folk siddende i Rotterdam for eksempel. Jamen det de siger til os, det er, at vi har simpelthen svært ved at få fat på diesel, vi har svært ved at få fat på det, man kalder gasolie. Det marked er exceptionelt stramt. Det er jo sådan, i dag, jamen, der koster en tynde gasolie, som er lidt ligesom fyringsolie og en tynd diesel, cirka omtrent et par $30 mere end en tynd råolie. Hvad koster det normalt? Jamen, det er sådan med et sted mellem 8 op til $15, hvis det var sådan var dyrt. Nu er der altså op til $30 ekstra. Så det er sådan set det, og det er jo den pris, forbrugerne møder. De møder jo ikke en råoliepris. Og hvis jeg så er investor, Arne Luhmann, hvordan kan jeg så spille penge på den her oliebranche lige nu? Hvad ser du som interessant? Jamen, altså, som udgangspunkt, så handler vi jo med virksomheder. Vi er jo ikke i investormiljøet. Men det er klart, hvis man tror på højere oliepriser, så er det jo ret nemt at regne ud, så vil olieselskaberne nok tjene nogle flere penge. Mm. Men så kan man også kigge på de her produkter, som er relativt dyre i øjeblikket. Og hvem er det, der tager, man kan sige, hvem er det, der får indtjeningen der? Jamen, det er jo raffinaderisektoren. Raffinaderisektoren, jeg tror, vi giver mig ret i, har jo været sådan, ikke noget, folk vil røre ved i 20 år, fordi de har ikke tjent nogen penge. De tjener altså penge i øjeblikket, fordi det koster ikke $30 at raffinere en tynd olie ind i og lave den om til diesel. Selv det her spildprodukt, som det kalder residual oil, eller high sulfur fuel oil, som er sådan en meget tyk olie, som egentlig er et restprodukt, det er meget, meget dyrt. I dag. Selv der tjener de flere penge, end man normalt gør. Så Arne Luhmann, altså du nævner olieselskaber, du nævner også raffinaderierne som en vej at gå ind. Og nu Michel Nørgaard, jeg ved godt, at I Jyske Bank ikke har dækning på sådan nogle energiaktier, men sådan helt overordnet, hvordan ser I på sektoren lige nu? Er den interessant i jeres øjne? Jamen, hvis vi kigger på, nu var du inde på at fortælle, at olieprisen den er jo steget i løbet af sommerferien over den seneste halvanden måned. Og det er jo også har energiselskaberne jo også nyt godt af, må man sige. Og det er jo egentlig bemærkelsesværdigt, for det står i modstrid til, hvordan 2023 egentlig har været. For der har det været en ret skidt performance, vi har haft generelt set for energiselskaber relativt til sidste år. Og årsagen til det er jo, at vi har været ret bekymrede for, om vi skulle have set en vækstnedgang i hele verdensøkonomien, om vi skulle få lov til, om vi ville havne i en recession. Vi må bare sige, at nøgletallene i USA har bare vist, at det ene har bare slået efter det andet, og USA kører bare, har en virkelig robust økonomi fortsat. Og i lighed med jer, så tror vi også, at olieprisen, jamen, den vil bevæge sig opad mod de $100, når vi går ind i 2024. Og det er egentlig, og det er jo også, fordi vi regner med, at der sker en ubalance i forhold til i andet halvår her, at vi simpelthen kommer til at se, at hvad kan man sige, efterspørgselen den bliver altså større end udbuddet, der kommer til at være. Det kommer altså med til at presse den her oliepris yderligere opad, altså op mod de $100. Så det er, der er vi i hvert fald helt på linje med jer. Noget, vi kommer til at følge meget, og det er jeg sikker på, at I også gør de næste 3-4 måneder, det er jo faktisk, hvad der sker med lagerne. Det er jo meget simpelt marked. Det er jo sådan helt ned til jorden. Når der er efterspørgsel herovre, når der er udbud herovre, og så er nogle lager midt i. Og det er jo dem, der giver sig, hvis der er for høj efterspørgsel i forhold til udbud. Og der så vi faktisk i går den største nogensinde fald i amerikanske olielager i sidste uge. Okay. Og hvad får det dig til at tænke, Arne? Ja, altså, det kan godt være, at nogle gange så korrigerer de og så videre, ikke? Men det får mig til at tænke, at den her indstramning af markedet, den er begyndt nu. Hvis vi går 2-3 måneder tilbage, så er vi også meget tvivl om det der med, russerne lovede jo også at skære i produktionen sammen med de klassiske OPEC-lande. Det gjorde de ikke rigtigt i starten. Der producerer de bare løs, fordi de har brug for pengene. Når man kigger på de seneste måneder, seneste halvanden måned, så tyder det altså på, at russerne nu faktisk skærer i deres produktion. Det kan være, det er, fordi de rent faktisk ikke er i stand til at producere, fordi de mangler vestlig know-how og så videre. Man kan jo håbe, det er det, der sker. Men faktum er, at de leverer ikke så meget olie til verdensmarkedet, som de gjorde for halvanden måned siden. De er med til at stramme det. Kunne vi få lov at få et bud på naturgas? Fordi altså, hvis vi står over for en ny vinter, og det der. Og det er jo så mere problem med lager, gennemstrømning og transportfacilitet og skib og alt det der. Hvordan ser det ud? Jamen altså, hvis det her regnvejr fortsætter, og der ikke rigtig bliver koldt igen, så ser det fint ud, så kommer priserne ikke op. Men bliver det en mere normal vinter? Det er en god øldag. Altså jeg kan i hvert fald oplyse, at min dreng, der er på smukfest, det ser ud som, det er en øldag, selvom det regner hver dag. Ja, det er vist altid øldag. Nej, naturgasprisen. Ja. I øjeblikket er der nok naturgas derude. Lagerne er faktisk rigtig store i Europa. Man begynder faktisk at fylde lagerne også op i Ukraine, de her store underjordiske lager. Så der er sådan set naturgas nok her og nu, og der er sådan set et pres nedad på prisen. Det er slet ikke det, der er problem. Problemet er selvfølgelig, når vi kommer ind i vintersæsonen. Fordi det er jo der, vi bruger naturgas, vi bruger det til opvarmning. Ikke så meget i Danmark. Jeg tror, der er omtrent 400.000 naturgasfyr tilbage af lidt virksomhed. Men i stor del af Østeuropa, Tyskland især, over mod Benelux, de bruger rigtig meget naturgas, både i industrien, men også til opvarmning. Så bliver det en kold vinter, så bliver der træk på lagerne. Så kan det blive et vanskeligt at fylde dem op. Der kommer stadigvæk noget naturgas ind fra Rusland. En fjerdedel, en femtedel af det, der kom sådan før krigen. Det kan sagtens falde væk, nærmest fra den ene dag til den anden. Det er jo helt uforudset. Men risikerer vi at se lige så høje gaspriser, som vi gjorde sidste år? Nej, jeg tror ikke, vi ser lige så høje gaspriser, som vi så der i efteråret 22. Okay. Og hvad med i forhold til skifergas? Nu var du inde på det her shalegas og alle de her ting. Hvad med i forhold til de her klimamæssige og miljømæssige udfordringer? Kan det ikke være med til, at Biden han holder også igen lidt på alle de her nye licenser? Ja, men altså, der er sådan set masser af gas i det amerikanske marked. Problemet er bare at få det til Europa og få det til Asien. Hvis man kigger på gasprisen i USA, jamen så er den jo kun en tredjedel af gasprisen i Europa og Asien. Udfordringen er simpelthen, at der ikke er nok LNG-skibe til at sejle det til Europa. Så altså, problemet i USA er sådan set for gasproducenterne derovre, at gasprisen er meget, meget lav, fordi der er rigtig meget gas i USA. Men vi kan ikke få det til Europa. Det er forhåbentlig noget af det, der stille og roligt løser sig de kommende år, at vi kan importere mere LNG. Men det er altså den LNG-udskiftningskapacitet, der er i USA og Katar og så videre. Jeg er lidt nervøs for, at hvis vi får en kold vinter, den der genopretning i kinesisk økonomi faktisk kommer på sporet. Nu leverer de en masse lempelser af finanspolitik og så videre i Kina. Jamen så kommer vi til at kæmpe med kineserne og Asien om naturgassen i løbet af vinteren. Jeg tror ikke, vi skal op og handle 270 euro per megawatt-time, som vi gjorde der. Men altså, at prisen kan fordobles fra dagens pris, det kan lynhurtigt ske. Så vi er sådan set åbne. Vi siger til vores kunder, vi synes, at har du en eksponering over mod naturgas, så bør du kigge på at lukke prisen fast. Det koster noget, fordi der er også en forventning i markedet om, at prisen skal stige fremover. Men der er bare en eller anden procentvis risiko for, at det her kan gå galt. Det er nok ikke over 50 i øjeblikket, men det kan gå galt, men jeg tror, man skal se i øjnene, at gasprisen i forhold til, hvad den er lige her nu, vil være højere til vinter. Men vi kommer ikke til at se en gentagelse af det, der skete i 2022, for vi har LNG-gassen, og vi har det på plads. Og så har vi mindre efterspørgsel også, det er vigtigt. Okay, ja, det betyder selvfølgelig også en del. Ja. Og apropos naturgassen, vi har fået en del spørgsmål ind på sms'en, og måske kan vi lige sådan hurtigt flyve over et par af dem her på de sidste 5 minutter. Vi har Ali, der skriver, hvilken rolle får LNG, altså flydende naturgas, i den grønne omstilling i Vesten, og har I eksempler på amerikanske virksomheder, som eksporterer LNG til Europa? Lars Svendsen, hvis vi lige holder fast i sådan den sidste del, og så har vi eksempler på amerikanske virksomheder. Man kan gå ind og på brug Finvis, så kan I finde alle naturgasselskaberne, og så skal I bare lige finde ud af, hvem der er. Blandt andet mener jeg, der er en, der hedder Cheniere. Cheniere. Og der er en hel masse andre, og de der er i det der skifergasområde også. Så, der er masser, og det er faktisk ikke nogen dårlig idé. Jeg har selv tænkt mig at købe noget af det, fordi naturgas, der er så stor spredt mellem allerede i dag, mellem Europa og USA, så køb USA gasselskaber. Problemet i øjeblikket er faktisk noget andet, det er, at lagerne er fyldte, at man kan ikke eksportere fra USA ret meget, fordi der, ja. Det er ikke skibene. Der er ikke nogen steder at stoppe det ned i herovre. Og det, så kommer vi til at mangle det måske til vinter, men det er sådan lidt uheldigt, fordi vores lager er simpelthen for små til den der situation. Men ja, jamen, det er der, og LNG bliver en del af fortællingen, ja, men det skal man jo også passe på, fordi metan har 20 gange så stort CO2 eller aftryk af klima, hvis man tror på den, som CO2. Så derfor så skal man ligesom sørge for, at LNG er ikke stringent, end du skal sørge for, at du brænder al LNG'en af, ellers har du altså, hvis du bare har lille spild, så har du faktisk gjort det værre end, fordi der kommer jo også CO2 ud af det, værre. Det skal man lige huske. LNG er ikke nogen eventyr. Mm. Nå, så, hvad siger du? Jamen, det er jo egentlig, at det er jo, der er jo et CO2 udslip ved at brænde naturgas eller LNG af. Så de fleste siger jo, at det er sådan en form for overgangsbrændstof, overgangsenergi, indtil vi har en fuld grøn omstilling. Men det er helt klart, det er bedre end at brænde klassiske fossile brændstoffer af, som kul og fyringsolie og så videre. Men altså, spildet på LNG er forfærdeligt, også hvis du laver på dieselmotorer. Det kan du godt gøre. Det er et stort, stort, stort problem. Ja. Nå, men vi håber, der er nogle kloge hoveder, der kan løse det. Vi har også Jørgen fra Randers, der spørger, hvilken sammenhæng er der mellem olieprisen og tankskibsmarkedet? Skal der for eksempel sejles med flere biprodukter som benzin og diesel senere på året, nu hvor der åbenbart er godt gang i jet fuel? Ja, det skal der. Det skal der blive også. Jamen det skal der, og det er jo balladen, nu du sidder og taler om, at de sejler roligt til Indien, og så eksporterer Indien diesel, som så er blevet ikke russificeret, ikke? Det er jo en glimrende for tårn. Ja, det skal der. Ja, men altså generelt, så sejler man jo, ja, så bliver der sejlet mere rundt, fordi at den russiske olie ligesom skal en tur på Indien og Kina, og så tilbage igen. Og det kan man jo mene om, hvad man vil, men det er sådan set det setupet er lavet til for at presse russernes pris ned. Mm. Ja, det afhænger jo alt, som vi er inde på. Jamen, det afhænger også af, hvordan ser væksten ud. Hvordan kommer vinteren til at være? Det er klart, at jo, som du også var inde på, Arne, at jo voldsommere vinter vi kommer til at have, jamen jo mere skal der sejles. Så alt det her hænger sammen, altså vejrprognoser og væksten generelt set i global verdensøkonomi. Der er sådan en dejlig sang, der hedder Torm Between Two Lovers. Ej, ja, hva? Den må vi ud og høre bagefter. Nå. Michel Nørgaard, der er altså kommet et spørgsmål ind til dig fra Anne, som er på vej hjem fra ferie af kedelige motorveje, og så tænker jeg, at det var oplagt. Det tager vi lige på faldrebet. Hun spørger, Jeg er investeret i Tomra, som jeg ved, Michelle også følger. Den er faldet noget tilbage. Hvad sker der, og hvad tænker Michelle fremadrettet om den? Jamen, det, der er sket i forhold til Tomra, det er, at de jo desværre kom til, at i Storbritannien, der skulle de jo have prøvet at se, om de kunne få noget ud, lancere de her pantmaskiner. Og det blev de nødt til, der kom Storbritannien ud og sagde, jamen, det kan I ikke få lov til i forhold til Skotland. Det bliver nødt til, enten skal I starte med at bare gøre det for nogle flasker, så altså ikke det omfattede glasflasker, men udelukkende pantflasker, deres maskiner. Hvis det var, at I ikke havde lyst til det, så bliver jeg nødt til at vente til, at hele systemet bliver udrullet i hele Storbritannien. Og det sker altså først i 2025. Det var lige på faldrebet, og jeg må sige, at den skotske regering var meget, meget sur over, hvordan fint kunne det lade sig gøre, at de lige pludselig kom på faldrebet og sagde det her med den ekstra betingelse. Og derfor så faldt den lidt tilbage, men jeg vil sige, det er noget, som der ikke ændrer overhovedet på deres lanceringsplaner. I forhold til har de mange planer med, hvordan det kommer til at være. Og vi ved, at cirkulær økonomi, vi ved, at vi skal pante meget mere. Vi ved, at vi kan ikke bare blive ved med at smide alt det her affald ud, som vi har, som vi stadig gør, ud i naturen og alle steder i landet. Og det er altså noget, der er kommet langt større, meget mere på agendaen blandt politikerne. Så jeg er ikke bekymret i forhold til Tomra. Jeg tror, at det er en aktie, der vil komme til at gøre det godt, når vi kigger ind på bæredygtighedsområdet i forhold til, for det er altså en vinder inde på det område. Ikke bare i forhold til pantflasker, men også i forhold til hele sorteringssystemet, når man kigger på affald. Og så ledes noget, vi altså ret vidt omkring her i torsdagens udgave af Millionærklubben, hvor vi havde besøg af Arne Luhmann Rasmussen fra Global Risk Management. Vi havde besøg af Michel Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank, og vi havde besøg af vores egen Lau Svendsen. Ja, altid. Ja, men du er her også i morgen, hvor at Bodil, Johanne Gansel og Lars Persson også er her til at besvare nogle rigtig gode lytterspørgsmål. Der plejer jo faktisk kun at komme gode spørgsmål. Og så ledsender vi altså ud i verden på en dag, hvor C25-indekset lige nu handler i minus 0,5%. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank.